بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خود ګردو کار دغه چې الله خلق تور پیژندی چې دغه یو ذات دی د الله سره په خدای کې شریکان نشته دا ټول د مخلوق دی مخلوق د خالق سره برابر دی نو دا ته څنګه چم کوي چې وبت سجدې کوي یا دې وو نامو پر بل نامو سجدي او عبادت او نظرونه کوي خدا چې د الله سره څوک شریک نو دا مسله چې د واجب د رسول الله علیه السلام نه ده دا د ټول نبیانو ده نو دا تایید په دغه رقم کې چې پیغمبر چې توحید بیانې دا ګرد نبیانو بیان کړی دي نو پسې تایید چې دی هغه د رسالت هغه به دا دي چې د رسالت نه وي خبره نه ده آدم علیه السلام مانی ابراهیم علیه السلام مانی فخر پکې موسی علیه السلام مانی عیسی علیه السلام مانی چې نبی علیه السلام راځي برا پر خدای بل ودرې دي چې راته رسول کړي نو دا دلیل خو په موسی علیه السلام کې وایي کړي چې پر خدای بل ودرې دي چې رسول کړي کدا دلیل سی نو خو د نور رسولانو رسالت هم برات کړي چې هغه رسول الله جنو دام رسول دي د رسالت تایید به دغه سپکیږي د وعید وو د تهدید تایید به د سکیږي چې ګوره د اوغو امتو حال ته وګوره چې د خپل نبیانو تکذیب وکاو خبره نه منل الله تعالی څنګه عذابونه پر راوسته د نوح علی السلام قوم ته وګوره ته د موسی علی السلام قوم هغه فرعون چې مقابله یې کول چې دوی ورته مبعوث وو ته د هغه پای ته وګوره نو چې هغو ته د عذابونو ورکول سویږي د مکې مشرکانو ته هم دغه ویل کیږي چې تاسو هم د هغه تهدید متوجه دي د تسلی تایید په دې سره دی چې د نبی علی سم تسلی ده چې دا تکذیب چې ستا د قریش کوي ته په دې کې د جلتنګي خبره وجه راوځي چې تا ته نفس تنګ سي چې ماغ دې درته دا سي در بوج لاندې سي د خلکو په چمې پرې شر پر راس ده ته ګور در رسولانو سره دا سي وي د موسی علی السلام نو خلکو له بای کوي خدا غسر ماغ مقابله کوي د عیسی علی السلام ته نو خلکو له بای کوي خدا غسر هم مقابله کوي د ارنبی چې دی په خپل خپل ټیم کې مقابل درلودي نو دا کوم یو واسطا سره کیږي چې ته جلتنګ کېږي کله چې په خبره په دې اسنو دغه مزایمنو د څلور چې ما ذکر کړ توحید او رسالت تهجد او تسلید پیغمبر په دغه ذکر کې د یو څو څو پر لپسې اعلی راوړو د ګردو هدف دغه بل پلاوره به تر بار ضرورت نه لیدي دا چې ګرد دغه د پاره چې دا چیر مزایم چې کېږي وي دغه پر ګردو لکه مخونه چې ولې شته دغه رقم دي دا نیو نیو مسلې نه دي دا د آدم علی السلام د وخت دغه رقم را روان دي چې توحید بیانېږي رسالت بیانېږي که چانه منلو او ته عذاب ورکول کیږي او تسلی او رسول ته ورکوي چې هغه هم دا ګالي چې به هم ګالي وستر جمعیت راځو الله فاک فرمای وتلو تچلاوات کا علیهم فردی دا د وتلو امر و نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تچلاوات کوي محمد علیهم فردغه کفارو باندې د چا د مکه د قریش ته خبره نه مانی چې شور تچلاوات کنه به اختصن وحین د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام څور ته ذکر اذا غ وخت قال چې دا نوح علیه الصلاه والسلام ول دا د قصه څه وخت پیښ شو چې دا خبره را شروع کړه یعنی چې ارنه به خبره د حق را شروع کړي دلته بار د مارانو سر نه ستره جکس چې دا څه وای دا خبره خدس وکړه دا خدس وکړه دا نو اذا هغه وخت قال چې دوی ویل یا قومه و خپل قوم ولیا قوم ازما قوم ان کان کچيري وي خبره غټ به دروند وی علیکم پر تسی مقامی د ازما وجود او سیدل دلته په حال کې د وعظ او د نصیحت زش په تس کې او سیر مست په کلی کې خدای ازما کار په د وعظ او د نصیحت دغه پر تسی په بوج بی. ول د مقام او سیدل په یو ځای کې موجود جدل په یو ځای کې نو ان کان کچیر وی خبره غټ وی معنا دروند وی بوج وی علیکم پر تسی باندې مقامی د ازما وجود او سیدل په حالت کې د وعظ وتذكيري او د ازمان نصيحت در کول بي ايات الله په اياتو د الله چې د الله اياتو نتیش توام په غسر نصيحت تر کوم کدا غو پر تسي باندې تکلیف وي و باندې در باندې تکلیف کې زو څو کوم پر تا به زامت نو زم ساج ز بعد یې سم زب بار د کار پرته فعل الله توکلت فعل الله نو خاص پر الله عز وجل توکلت ما د زړه باور کړی دي ما بر وسه پر کړی دي زما اعتماد پر الله دي پر تیس چې د ازما او سیدل د یی چې د ازه وعس کو د ازما تذکر په آیاتو سره د الله تعالی پر تا چې دا درون دي نو چې درون دي خو معنا ته خو نه برای د zarar کوشش کوي چې د یی صف عذاب مرز چې چم په وک زما توکل پر الله دي کار نه پرېږدم توکل پر الله کو فاجمعوا نو چې توکل پر الله دی نو تیس سوا فاجمعوا تشرا جمعتي امركم دا خپل امر او تدبير امر او تدبير څه معنا چې تاسو چې زما په باره کې د zarar د پاره کوم سوچ لګوي هغه سوچ ښه سره راځه مکه چې تلوار کار ما اخلي ښه سره وسنجو چې راځي چې دا چې وقف اجمعوا تاسو سره راځه ما ورته ټول کې امركم خپل امر او تدبير وشركاءكم

چې ته به داخل ورته دغه دعوت کوې دا د جین بلنه به ورلر ورکوې نو دا خو زه په هغه امر کوم چې خودسره کوم خودسره یې نه کوم نو خود مې اعتماد هم پر هغه دی اجر و ثواب هم د هغه څه غواړم چې تسې نه غواړم پر تا ولې زما خبره درنه ده تر دغه ځایه د نوح علیه الصلات وسلام دعوت سو دا دعوت چې ده پر دغه رقم وړاندې کوي د دې عکس العمل ته اوس ګوره پسې د دې د خوا جواب دی فکذبو دوی تکذیب وکړې درواغ ګڼلې وکړه هود د نوح علیه السلام برال بس ډېر دروغونه دې راته وویل فنجیناه ومن معه نو دود خیاله ده مختصر بیان وکړي بل ځای قصه اوږده ده فنجینا نو موږ نجات خلاصون ورکړي هو د نوح علیه السلام ته چې دې تکذیب د ده وکړي ومن و هغه چا ته هم معه چې د ده سره ملګري و فی الفلک کې په کشتۍ کې چې په کشتۍ کې ده بیا غټه کشتۍ جوړ کړي قصه ښه نو هغه اوږده ده چې الله پاک ورته کشتۍ جوړه کړه بره به دا څوک چې نجات ورکول کېږي هغه به در سره وخیږي پر دې نورو باندې زه اوبه راوړم په اوبو یې غرقوم نو دغه کسان چې د ده سره په کشتۍ کې وه دغه خلق الله پاک خلاص کړ دی او د ده ملګري فنجینا موږ نجات خلاصون ورکړي هو دته ومن و هغه چا ته معه چې د ده سره و فلفل کې په کشتۍ کې وجعلناهم خلائف وجعلنا موږ وګرځولهم دی خلائف وروسته پاتې خلیفه هغه چا ته ویل کېږي چې د بل چا پر ځای جانشین شي نو دوی موږ ګرده خلائف وګرځول معنا دا د آباد دا نور خلکو په اوبو کې غرق شوله نو پر مځکه څوک پاته شو د ټولو خلکو خلائف دوی پاته شو دی پاته شو نیسوله نور څوک پر مځکه چې انسانان وه هغه نو ختم شو ځکه ونوح علیه الصلات وسلام ته خلق آدمي ثانی وایي ته انسان خو ګرده د آدم د اولاد څخه دي خو په دا وخت کې ګرده ختم شوله باره نو د ده څه بیرته چې دا نسل دا شروع د یو څو خلک چې د ده سره وه څوک وایي اتیا څوک وایي څو نه دونه خطر نقل کوي قرآن خو فقط دغه ول چې د ده سره یو څه وه د دغه وخت بیرته دا په انسانانو کې دا نسل را شروع شو نو دته ځکه د آدم ثانی لقب ورکول سوی دي وجعلنا موږ وګرځولهم دي خلائف دلته معنا آباد ورسته پات د دې نورو خلکو جانشین واغرقنا مش غقر الذين اغ خلق كذبوا جدي تكذيب دروغ غن كريو بآياتنا فآياتو سرزمش دغ دي علاو تراغ ده تهجد ودو وعد تأذم وكي جد نوح عليه السلام ده قوم سرزنگ واسو فتوپان من علاو تراغ غرق ولا غرق خدي تكذيب مش بآياتو كري علا ده استعبير وكي واغرقنا مش غقر الذين اغ خلق كذبوا جدي تكذيب كريو دروغ غن كريو بآياتنا فآياتو سرزمش خد دغ تو چيز خد آيات كريمه ده معلوم وسول چ ار قوم ته چ عذاب ورکول کیجی چ ده الله ده آیاتو سره ټکر وکي اغه نه منی اغه ردی لکه وسته د مسلمانانو دغه آل دی خو دی کی دغه خلک ویدا سچ د الله د آیاتو سره ټکر کی ته به د قران آیاتونه ورته وای دی به برای پلان ملنګ دار کم ویل پلان ملنګ دار کم دی د ملنګان خبرې در باندې راکوت کی سورته چ آیات سوای شوم د ملنګ خبره پر کوم خوا به د ته پر کوم زغنه زی چیرن ولوام دي چیر دبل چیر دي د خدای د خبرې مقابله کیږي په دې خبر باندې چې ملنګ دي سوای ملنګ سوک دي چې وای دا راکړه ته الله خبرې نو دي چې د آیاتو ټکر کوي الله پاک و دي د غصب عذاب او اختقین فنظر کیف کان عاقبت المنذرین فنظر نو تو وګور کیف سره کم کانو عاقبته عاقبته انجام المنذرين ده دغه بیره ول پرسو یو منذر دی چې د ذال زیر هغه بیره وون کی توای یو منذر دی چې د ذال زوار هغه د بیره ول پرسو نو د دوغه خلکو چې د اعلی په آیاتو نو علی السلام دی و بیره ول چې د اعلی عذاب ورته ګوري د اعلی او تعالی جن و منی دی نه منی اعلی اوس انجام وګره چې تاسو یا جستا د نوح علیه الصلاة والسلام هغه قوم هغه ټول غرق شو دا یې نبی علیه السلام ته امر وکړي نو فنظر ته وګوره کیف څنګه کانو عاقبت انجام اخر کار المنذرین د دغه بیرول پرسو معنا انجام یې بد خراب وو نو دا د نوح علیه السلام مختصر قصه یې درته کښې شوله هغه خبرې ټوله په تایید شوې چې نوح علیه السلام هم د الله جن ته بره لګول توحید یې کاوه دا هغه رقم د الله تعالی د طرفه څخه رسول وو دا هغه رقم د ده قوم د ده تکذیب کاوه داسې نه وو چې د ده خبرې کښې نو لبیک ورته وایه نبی علیه السلام ته نو خطاتم دغه خبرې ګوري دا ګرد شي دا تکذیب خطاتم ګوري دا غره کوم مقابله در سره کی نو علیه السلام څنګه مقابله ور سره وکړه توکل پر الله وکي ول در زم هم نه خبر مشوره په پټه مکو زما د مخه درته وکي چې ارڅه کوي دا غیب تناس خپل کار پر زم هم نه په څنګه صداقت یې خپل وځ په سر ته ورسول او چې دا چا د خبره نه منل دوغه پایتم ته ور سره کم شو معنا د مکه مشرکان نیم په غوږ واوري چې پر دې مرو تعالی عذاب مسلته کی عذاب یاد صحابه کرام په لاس لکه په بدر کې ګرد تارو نار پر یای د الله په لاس کې خپل را ولا دار کم کا خپل چې معنا د روج سره مخسي د مشکلات سره مخسي دا یو قصه د تعالی پیش کړ دا بل قصه چې د د خاص نه بنه دا نو در تور نه بیا نه د په یو پلا سره را په دا یو خبرې سره را ټول کړ الله یو وړاندې کی دسی وای ثم بیا بعثنا الله ويمر واستو من بعده ورسل نوح عليه الصلاه والسلام رسلا رسلا واستو بابا رسل تجمع ولا معنا يو رسل ندي يا فلان رسل در دور سمجدي رسلا واستو ولا لقد مسات الصالح عليه الصلاه والسلام هود عليه الصلاه والسلام ده ثم باب عثنا مرة وجل من بعده ورسل ترجي نوح رسلا دير رسلا إلى قومهم وقوموت تدقي الرسل وخبل خبل قوم تعالى ويمر وجل فجاءوا ديرا تغوكي هم ودق قوموت بالبينات بشكارة شكارة دلائل شكارة دلائل ندى أرنبي أخبل معجزي دي تعالى ورور كري لكزمر ورسول أكرم صلى الله عليه وسلم تسنى بلدنا بلد معجزي ألا عز وجل ورور كري كتابون ليستجب ودقل شرى كم ركب معجزي لكذا قد ما بينس كي أغوبة ديرا دل كما تستمخ كدا بيان وكي شلشكر فزرو بس أسولا دا قسمت نو دا اری وته دغه سی بینات کول سی ویش کاراش کارا د لا الهه معجزیه و بولی چې بل څوک کار نس کوي د خپل لاس کاره فما کانو دوی نو دا قوم یؤمنو چې دوی ایمان راوړي باور دی وکړي به ما پر هغه شی باندې کذبو چې دوی تکذیب کړی به په هغه سره من قبل د مخ دا نه بیان چې ودی تراله چې دا خپل خبره ورونان کړ چې دوی د الله جن دی اول د ورځه دروغ مو ورسته چې د معجزي ورلر ښکارا کړل تر معجزو ورسته هم بس ولې پلان درخلا وته چې د شنه منم نو نه منم دا غره د دې د من قبلو په معنا به مسر خلاص اول چې دی رااله د الله جنې ور پیش کې ورته بیان کړي دی رات کوي چې درو واغه د معجزي پر اپورت کې بارل کزه درو جنوي دغه معجزي ماته الله را کړی چې په الله سره تشکار کوم لکه د مثال په تور عيسى عليه الصلاه والسلام د خوښ څه به مرغي جوړ د څه په ځای راکړل کړه په واپس نو خدا کار په ګرد دنیا کې چانو سکوله برل دغه دلیل الله را کړی دی کزه د الله نه بنه نو دا کار څنګه کوي یا به مړی فروت وو د ورتور چې قوم به اذن الله ولا څه څو مړی د ژوند کې مخ په تفسیر کې تر سوي نو مړی څوک راځوندې کوي خدا دا چې د الله تعالی قدرت نه ور سره کله دا کار کیږي نو دغه یو معجزه به د ښکارا کړ خدا به نه و ښکارا دلیل و د پر نبوت باندې دی پر هغه سره به راځي نیمه نو خاول مې ورتور چې د ورځې نه نیمه نه نو ورده واره امرت کړی ورسته چې معجزه پیښ شوه د معجزه ورسته ام هغه اوله خبره چې دی کړی بیا هم نه ده منه پر هغه خپل هغه رائے باندې ټینګ ونو الله دا شوی فجاءوا ديرا تغوكي هم مدخل قوموت بالبينات پشکارش کرا دلائل چې دا دلائل معجزه ورته وړاندې کړې فما كانوا دين و داغه د دې قوم يؤمنو چې دوی باور وکي ایمان جراوري بما پر هغه خبره کذبو چې دوی تکذیب کړی وو تر واقع نه کړی به په هغه سره هغه خبره باندې ایمان نه راوي چې اپلای رد کړی وو من قبل د مخه چې دوی تکذیب داغه کړی نو شو ولې نه کول نو خاله وای ما مخر پر لګول چې پلاتر خلن نو وتل ورسته چې د معجزي او دلائل وړاندې کړ ام نه منل نو څه معنا خو نو زه یې التبان نه راوې کذا الی کفر دا رقم لکه دا قومونه چې و نتبع عمر مهر لګو على قلوب فرزرو المعتجين د متجاوزين چې څوک تجاوز کوي د الله تعالی د جن سره معنا سپکه ګڼي تکذیب کوي نو پرزرو مهر ولګم بلای اگر سره د زړه خله وجیت نخلاسی دا دزړه غوژه وجیت نخلاسی چې هغه خبرې چې د دین چې هغه جازه کې د وزر ته شواشه هغه نو الله پاک یې زړه بره ور بند کړم لکه دغه قومونه د سیم مجمل ذکر کې رسولان او قوم ته تللی او هغه خبره وارده واره نه ومنل بیا چې د دلائل راوړه دی بره هغه خبره چې رد کړو موسی ام نس منل الله یې زړه د نور خلق پر ژوند دغه سم مهر لګوم له پدوغه نو د مکی د خلق پر ژوند بم دغه سم مهر ولګول سي دوغه د زړه سوري هغه جوړ د ست سوري بولو یا د زړه غوژ بول هغه به مالا دغه څو ټاپک بره بده عبد الله بعد لپاره کوفر باندې ګرځي لکه دا خلک شو دا د مجمل په دما بینس کې بدای و آیات کریمه کې دا د ډیرو رسولانو قصې ته د سی مجمل اشاره او چې تاسو نو ډیر رسولان تیر سوی دي پر دا رقم مضمون لکه په دغه آیات کې چې وسمه وې سمه بعثه من بعده دا د سورۃ اعراف په یو سل دریم آیات کې دا رقم چې رسول چې نوح علی السلام ورسره الله رسولان یې جوړ دي ډیر رسولان بلای نو مان ته ان کړی نه چې څونه نو مارو څونه خلک خو ډیر آیات کړه د جمع څخه یاد کړه فسي راځي خاصه موسی عليه السلام په نامه یې د داخو مجمل رسولان سره ذکر کړل ثم بیا بعثنا مجوجه من بعدهم ورسته تر دغه رسولان بیا چې د نوح عليه السلام ورسته تر دغه ورسته موسوک وجهل موسی او هارون موسی او هارون سره ورونه دا مو وجهل و چاته اله فرعون او فرعون فرعون د ارسال د پاره واکه و ټاکر چې ورسره د ته مرسله هغه ته د الله تعالی جن ورورسه چې تا به خیر غرور نه دی کړی د خلکو پرچم سره نو کې کشته ډنګي تا به خیر د خدای دا وکړي د کوپر بم سر حد درلو دي نو دونو کوپر چې خدای دې د ځانه جوړ کړی ورس خبر ورته وکړي ثم بیا بعثنا موږ لیږل وکړ من بعدهم وروسته تر دغو رسولانو چې د روح علیه الصلات والسلام وروسته وه. څوک مو ولیږل؟ موسی، موسی علیه الصلات والسلام، و هارون، او هارون علیه الصلات والسلام. دا مو ولیږل الی فرعون و فرعون ته وملئه، او د ده و ډلې و سردارانو ته. نو ده خو بیا خپل ځان ته لکه دا پاچا چې بیا وزیران پر راټولي، ملا یې دغه سردارانو ته ویل کېږي. لکه د مثال په طور په هر قوم کې جلا اصطلاح، په ځینو اصطلاحو کې پارلمان بولي، په ځینو اصطلاحو کې اسمبلۍ بولي، په ځینو کې شورا بولي. خو مطلب دغه د ده غټه ډله چې پر راټول او پر ده دغه وزیران یې و ملئه، او د ده و سردارانو ته. و دغو کې موسی و هارون ولیږل. څنګه؟ بی آیاتنا، سره د آیاتو زموږ علاوه معجزې مو ورکړلې موسی علیه السلام ته، چې یو لکاړه ده دا چې د ده مخته وغورځېده به مار شي. نو دا معجزه د ده لکړې څه بل څوک مار نه شي جوړولی. د الله سپه په ګرېوان داسې چیغ کړې چې راوې باسي لکه د سپینو زرو ټوټه ځلیږو به چې بېرته هلته چیغ کړې چې راوې سي سم لاس کړي. دغسې معجزې خو نورې هم وې، دغه نو هغه عمدغه چې معجزې وې، د دغه معجزو سره مو ولېږه. نو هغو څه وکړه؟ بې منی ور دا ګرد نبی علیه السلام ته کیری داسې فاستکبرو، هغو لویي وکړله. بار ځه ځه کشکته بیا اوس موږ ته دا څه خبرې کوي. وکانو قوما مجرمین، وکانو دوی و قوما قوم مجرمین، ګناهکاران. دا خورا مجرم قوم و. د جرم نو بالا څونه سر حدیث د خدای دعوا وکړه د دې کښنه جرم بالا جوړېږي. دغونه مجرمین خلک د په خدای منلی و، د جرم دا و چې ځان یې خدای کړی و، د دې نورو جرم دا و چې د ده خدای یې تایید کړی و. دغه نینه ورته ویل چې مړې خو ته د څو کالو ته مات وه، خو ده چې ډېر عمر یاد کړی برای به نو سل یاد کړی و، دوه ته سره ضربې یاد کړی و. نو خدای به تا داسې خدای کېدلی چې هغه د زورو کال کې زمړې. نو خدای خو چې دی ابدالآباد خو باید دا جهان چا پیدا کړی دی. درک وکانو دوی و قوما قوم مجرمین، ګناهکاران. فلما هغه وخت جاء چې رالی هم و دوی ته الحق حق رالی من عند الناس، موږ د طرفه څخه. نو دوی چې دا استکبار وکړي، نو موسی علیه الصلات والسلام تعالی و تعالی معجزې ورکړي دي، هغه د حق چې دی مراد د حق څخه دلته هغه رښتیا معجزې دي. هغه نو بره پر راوړان کړې برای نو چې ته زما نبوت نه منې، لکاړې ورته وغورځول. هغه داسې مار شو، وایي د فرعون وفاتې خوله د رقم کش ورته ونیول، ورته ودرېده د پاسیر. وایي نو دوی به راړي نه شو دا څه رقم کار لاس دلته په ګریوان چې ورته راوي شي. بهرل دغه به دلایل خو اوسته صفل چې ته ووینه دغه علامات را کړي چې کوای سي په خپل بچي کې دي وګوره بل څوک دا کار کوای سي. خدا د الله د طرفه دا قدرت ما ته راکول شوی دي. الله پاک دغه معجزه زما پر لاس ته ښکاره کړې ده. نو زما خبرې ومنه چې زما الله دغه سوی، الله دغه سوی، د الله عبادت وکه، توحید وکه، رسالت ومنه، د معنا د الله جن پراپر تطبیق. نو د دې حال بیانې دا دي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خواره وګو کې بشکاره. فلما هغه وخت جاء چرالی هم وجه چات و دغه مجرمینو ته، دغه د فرعون ملأ و سردارانو ته چرالی الحق و حق و ترالی حق مانا اغا معجزه من عند الناس، مرز ده طرف سخه گوره علا پاک پیز مرز ده طرف ده معجزه چه ده رسول شکاره کیش ام علا پاک التز ما اراده ور سره ده خیلی ده خبوله اغا نبی نیسی که ولی زمرز ده طرف چه ده ده حق و تراغلی. قالو دی ول ول این بی شک هادا داخل سحر سحر ده مبین شکاره برال داخل ولا کبل شیدی بی جادو گری تالی دلی چه ده لکنی سخه مار جوریش تالی دلی چې لاس لته په خپل ګریوان چې کې چرای وسه لکه د سپینو زرو ټوټه د سپینو زرو لاس ته خبر شي ولا کدي به جادوګری. قالو دی و ان به شک هاذا دغه حق چې ښکاره کوي معنا دغه معجزه دخل سحر دخل سحر جادوګری ده مبین ښکاره په دې خو د پښنی را سر خلاصي په دې وس مش خطا باسه. قال موسی، قال به ویل موسی، موسی علی السلام په جواب کې اتقولون ايات سواس للحق وحقت ولا معجزيته. لما هاغ وقت جاء شراليكم وتستدا حق تسواس ودا سحر دي. قال ويل موسى، موسى عليه السلام اتقولون تسواس للحق وحقت لما هاغ وقت جاء شراليكم وتستدا كما خبر واس من هذا السحر خبر كذا اتقولون مقولة كذا غنى ذكر سوي اغنى حزب سو تسواس حق لر. لما هاغ وقت جاء شراليكم وتستدا كما خبر كذا وكرج من هذا السحر دي. السحر هذا برد دغه جادوګری د ساتي جادوګری بوجه مناسبل جادوګر براول چې هغه د جادوګری ښکارا کې کدا جادوګری کدا یې په مضمون کوس دا ورسته نو برمو صاحب شتنه په چته دې ته سیر وای دغه سحر دی. السحر ایا سحر دی هاذا دغه چې ما د ښکارا کې دا څنګه بیا خپل خبره کوي. ولا يفلح الساحر ولا يفلح كما يبخ نسبي دا کول الساحرون جادوګران جادوګر کده نبوت دعوا وکي په سره ولا کورسي د جادو د جادوګر جادو خو امید درې ځادي بارا ولاړ دی. نو د دې معجزې چې دی د دې مقابله په ټول جهان کې اعلان دي څوک نشي کولای. نو صاحب چې دی کامیابی نسبی دا کوي زسن کامیابی کېږم بابا جادوګر کده نبوت دعوا وکړه دغه جادو ختم نه پرغه زې برای بیان شکاره کوله بس دا سرحد دی بده نبوت دعوا نه کی جادو وشکاره کی کده نبوت دعوا وکړه لای جادو ور بندې و چې بیا خلک خطا باسي برای هغه دی نو شنو خطا هغه دی معجزه شکاره کده برای په معجزه چری کده د نبوت خپل برو جادو بندې ختم او زچ د نبوت دعوا کوم او معجزه پیش خورم در جادوګر نیم جادوګر خو بیا دا کار په سر و ام نس رسولی کده استیس په خبره پوهیږي جادوګر کوي څوک وی او د دې نه بوت دعوه وکي پرغه سره به بیا جادو نه کیږي برای جادو دریږي نو موسی علی السلام خو د نه بوت دعوه وکړو زه د الله رسول یم وروسته برای دغه معجزه پیش کړو کدی جادوګر خدای نه شي پیش ولی دا ختمه یې دا څنګه پیش کړی دا څه ورته وای السحر هذا السحر اي السحر دي هذا دغ حق شتا ما تستشكارك اجداد دل كل معجزه ويا دلاس معجزه ولا يفلح كان يبي خو نسبي داك ولا الساحرون ساحران كان يبي كل حسله ولا شكل يبي خو الخبره في مراد رسول ما قاد في مراد ولا سوا قالوا ديور تولد سرداران ده فرعون اجئت اي ترى تكردنا ومشت لتلفت تشتوارى نا مش وغرزه مش لتلفت تشتوارى وغرزه نا مش عما د هغه کار څخه وجدنا چې موږ پیدا کړی دي علیه فراغ ابا ان خپل پلارون موږ پلارونه کده فرعون مخدای او دلته عبادت ورته کاوه د بندګی کول نو چې بابا او اجه پر دغه راغل دي ته وسه دغه سم اړه یا ولاکم وا قالو دی ورته اجئت اياتارا تکو کینه او موږ ته صد فار لتلپ تچته وګرځه واړه نا موږ عما د هغه کار وجدنا چې موږ پیدا کړی دي علیه فراغ ابا ان پلارون اسمو وتكون او سی لکما تسد ولرچ ته ورور سره روانس تسد الکبریا اولوی وسرداریس په الارض په مزکه کې سرداری راس اخلی په دغه چم نوم کې د جن وکړی وس پچی ته زنګ جوړه په دار کوم باندې تخپل کار د جن مهم اړه و ما نحن لکما بمؤمنین و ما نحن مشقنی لکما تسد وارو در بمؤمنین تصدیقون کنی مش تا تصدیق ولا کو په جبارک شتبنو د الله پاک نبی نجمونو ور اقتصاد پر دې ځای زه درو په څښ خو شروع د دې مکالمه تر دغه ځای پر ما دره ورسول په دغه آیات کریمه کې یو خبره سته دغه ځینې کسان چې د فساد په شخه خلک چې په مؤمنانو کې اختلاف سره واقع کی دغه نیو نیو شیان چې راوړي د مثال په توګه احنا په توای ولې د لاسونو د تل ور نه نیسې نو ولې دا په دې دین کې ولې د امین راوي چې تور تو اچ بابا موږ د پلار د دې کڅ دغه جنس د کړی د دې دغه آیات باندې راپورته کې بارج دغه سکي وای دا خو جاګه د فرعونانو خبره او چې موږ پر کوم خبره پلار پیدا کړی دي موږ نه هغه څنګه فری ز ته ته حدیثونه ام ته ماته د پلار په دلیل کې پیښه دا شی وای دا خبره غلطه ده چې د مشتکی د فرعونانو پلارونه کوم مشرکان نو خود چې د خپل پلار باندې حواله ورته ده حواله غلطه ده نو پلارونه کوم مشرکان خو زم زما پلار چې الات المنسکا ولا سدلته نیوي ما بده چې نه زما پلار چې بت المنسکا ولا سدلته نیوي نو د موحد حواله سید خو زموږ پلارونه کوم موحدین زموږ پلارونه کده د رسول الله سلام امتیان د رسول الله سلام د اصحاب سره نقل سوی ده سید یو صحابي ودته نیول خدای بل صحابي دلته نقل سوی ده نو زما نقل ته ولید جسر مشابه کده د دې ظلم دي چې مشترکی کدا اس په خبره پوسه عوام خران خونه برای سید و په قران شریف کې آیات هغه سره غلی چې فرعون والا و موسی علی السلام ته چې پر کوم شی زموږ پلار ورني کې چې سید موږ هغه لار نه لکه نو داخله کوم هغه خبره پی معنا ته خونم کا پر شی زموږ هغه دلیل فرق سره لري فرعون یان خو خپل باکر پلار ورني کې ته حواله ورنه ورکړه زموږ پلار ورني کوم دا غره کوم باکر و بتان چې سجدې کوي کده نبیان سم منکر خو نه د نبیان سم منکر نه د الله د جن منکر نه د قران منکر نو چې الله سدل ته نیوز ما د پاره دلیل دی اغه د خپل نکته کې چې الله سدل ته نیوز ما د پاره دلیل دی چې پر نامه یا تر نامه کې ته نیوي نو دا بیا د هغه سره ولې مشابه کیږي وای زما پلار امین په زور نه وای ځنه وای خلاص کدا یې په خبره پوسه ته نسی ورته چې ستا پلار خو نه دا خو هغه کیسه چې کوز ما پلار دغه پلار پارکسته زما پلار په دغه رسول الله اسلام پر دین مرسوي دی پر دغه ځای دلی و تر پای پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تبع کول دا چې تا حدیث په شوم د حدیث رد نه کوم ورته هغه مسله د علما او سر اړه لري هغه ما سر اړه نه لري دا دوه کتابونه چې جوړ سوي دي ته د رسول الله اسلام دین کله په یو راغلی نو خدای غس حدیث په زړه پیښ کړه چې نبی علی صلوات و سلام په زمانه کې با اصحاب المسکا یو براله پښتنه به وکړه بلې د څو رکعات مو کړې دا هغه ورته ول برکات کې سي بل بدن ته سره وته اوس دا خبرې جایز دي خو نه دي جایز حبشیت صحابه کرام هجرت کړی د حبشیت خوا چراله بر حکم نه دی ورته معلوم المنز ولار دي دایو رالی بر په څو رکعات سي دا غل رقم ورته پاپا چې مشتلو خدا خو خبرې په مانځک کوي ګوره د المنز کرا کرا خدا حکم بد کرا کرا بدل سوی دی پر دغه معیار قرار نیولې دي نو خو هغه په یدن وی وخت کې بیا پاته سوی اخیر امر د نبی علی سلام دغه چنیت ول حدیثونه پر دا وس عوامت دا تفصیل کله معلوم دی دی هغه تفصیل ته نه بس ما ز هغه یو حدیث پیدا کړي ته کړي کې جنہ کا دی دغه دلی درته پیښی دا کوم تیارغه فرعون سولې دا غلط ده دا دوک بازی د چدی کی کدا اس په مضمون ما پیدا دی چې فرعونانو چې خپل پلارو نکته ته حواله ورک موسی علی السلام ته مشتا خبره نه مون ته غواړي چې پلارو د نکته د جنم واره د پلارو د نکته جن خو باچلو پر شرک نو دا دلیل خود سی نه دی دا کوم چا چې پلارو نکته موحدین چرسی پر دغه جن مرسین هغه چې پلارو نکته ته حواله ورک هغه بالکل صحیح دی ار بچې په کول کې د بابا څخه د کی چالمز دی سره کم کی چې په مکلف لانی یا د بابا پیښې کې دی موږ چې اوا د دار کم دوری واستکیش نو خدای سم تقلید نو چې کول کیږي کدا اس په خبره تاسو په دې نو هغه ځای ته بس تاسو پام کدا خبره وکړه چې دا خبره زما پلارو د فرعونانو پلار مصر قیاسو زما پلار د الله پر وحدانیت پر لا اله الا الله محمد رسول الله مرسوی دی خو دا چې ارڅه کړی دی د جن په باره کې زده د خبرې منم معنا چې ورته معلومه نو چا شات به معلومات لري خو بیا بل مسله ده او هغه چې څوک سره قیاسي دا قیاس مع الفارق نو الله عز وجل د انبیاء علیهم الصلاة والسلام پیغام چې دی راوړی د الله د طرفه څخه خصوصا زموږ د خپل نبی د محمد صلی الله علیه وسلم د زموږ په ژوندۍ کې راځوندی او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.